pitala za mene, moja majka stara. Složite da sam sretan čovjek, da imam ljubav i puno para. Ne smije moja majka da zna kako živim ja, u tuđem gradu bez adrese, bez nigdje i koga. Ne smije moja majka da zna kako patim ja, i da me je ljubav mog života ranila i ostavila. Ponesite drugovi mojoj majci sliku, uzmite neku iz mlađih dana, kad na mom licu nije bilo tuge zbog prevare njene i kafana. Kad na mom licu nije bilo tuge zbog prevare njene i kafana. Ne smije moja majka da zna kako živim ja, bez adrese, bez nigdje i koga. Ne smije moja majka da zna kako patim ja, i da me je ljubav mog života ranila i ostavila. I'm you.